عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان گرامی همیشه همراه برنامه‌های بامدادی رادیو البرز. امروز یک شنبه اول شهریور 1388 خورشیدی برابر با 23 آگوست 2009 میلادی، برنامه امروز رو با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98 تا 70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه از ساعت 8 تا 10:30 دقیقه بامداد و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12، تلفنی که ایام هفته در خدمت شما هستیم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com، سایت اینترنتی ما iraninfo.co هست. شما می توانید برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید. پردازم به خلاصه خبرهای ایران. خاکسپاری پنهانی ده ها گور بی نام و نشان در بهشت زهرای تهران. دکتر محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب روز گذشته در تهران بازداشت شد. معاون دادستان تهران میگوید برای 170 نفر قرار بازداشت موقت صادر شده است. صدر اعظم آلمان بار دیگر از جنبش اعتراضی مردم ایران حمایت کرد. ابراز انزجار آرژانتین و یهودیان از وزیران پیشنهادی احمدی نژاد. همزمان معرفی وزیران جدید از رادیو تلویزیون ایران، مردم در پشت بام ها با شعار مرگ بر دیکتاتور سر داده بودند. رایزنی مراجع تقلید قم و نجف در مورد حوادث اخیر ایران. کشور آلمان خواستار تحریم بخش انرژی ایران شد. Thank you.

اول به بل در یکن نداشی غفلت سزای کیست، غفلت سزای کیست، آیین تازه ای نبود مرگ، ما زنده ایم، ما زنده ایم. بوی خون بیقرار در با گذشت، ای کاش بیدمان حسد، ای کاش خون رگان خود را من دندان ملتی روی جگر، دندان ملتی روی جگر، شویم ما از برای کشته شدن زنده میشویم. چی سازادی بخون، غرق بخون، غرق بخون باش، تنها در این قفس خونی عاشق ماندن من آنارد، من آنارد. ما کشته می شویم، ما از برای کشته شدن زنده می شویم، ما کشته می شویم، ما زنده می شویم، ما از برای کشته شدن زنده می شویم. چیست؟ Thank you. با نهایت تأسف مطلع شدیم که مادر خانم سرکار ملیه داوری بدرود حیات گفتن. بدین وسیله به خانم ملیه داوری عرض تسلیت داریم و برایشان صبر و بردباری آرزو میکنیم. مجلس یادبودی بعد از ظهر امروز به این مناسبت ساعت 4:30 تا ساعت 6:30 بعد از ظهر در چهارراه ویبوتوی کافه پاراسول برگزار خواهد شد. حضور هموطنان باعث تسلی خاطر بازماندگان آن مرحومه خواهد بود. هموطن، رژیم جمهوری اسلامی ایران دستگیر می کند، شکنجه می کند، تجاوز می کند، اعدام می کند. حکومت جمهوری اسلامی ایران از همان بدو تشکیل به این جنایات دست زده است. رژیم در مرداد و شهریور سال 1367 خورشیدی دستای خونین خود را یک بار دیگر به فجیع‌ترین و وحشتناک‌ترین جنایات آلوده کرد. در این ماه‌ها هزاران زندانی سیاسی با یک محاکمه چند دقیقه‌ای پای چوبه‌های دار فرستاده شدند. ما در روز چهارشنبه 9 سپتامبر ساعت 19:30 تا ساعت 22 در محل سالن کتابخانه مرکزی یاد و خاطره این عزیزان را گرامی می‌داریم. برنامه با فیلمی از این فاجعه بشری شروع می‌شود، سپس به درد دل‌های دو خانم زندانی سیاسی سابق که در زندان‌های جمهوری اسلامی مورد شکنجه، آزار و تجاوز قرار گرفتن گوش می‌دهیم. در پایان در مورد راهکارهای کمک به عزیزان زندانی به تبادل نظر می‌پردازیم. شرکت همه را عرض می‌گذاریم. جمعی از ایرانیان مقیم آهوس. جمعه 4 سپتامبر ساعت 8 بعد از ظهر در دیسکو ترن مرکز شهر آهوس کنسرت موسیقی از جانب گروه‌های مختلف از جمله ترکی، عربی، ایرانی و کردی برگزار می‌شود. برای تهیه بلیط میتونید به موزیک کافی در مایلگده و یا با خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 0134 مراجعه کنید و بلیط رو با قیمت ارزان خریداری نمایید. روز جمعه 4 سپتامبر ساعت 7 بعد از ظهر سالن دیسکو باز میشه و رأس ساعت 8 بعد از ظهر برنامه کنسرت موسیقی شروع خواهد شد. Thank you. بار دیگه خدمت شما عزیزان شنونده عرض سلام و صبح بخیر دارم. توجه شما را به خبرهایی در مورد ایران و گزارشهایی در مورد ایران جلب میکنم. اما قبل از اینکه بپردازم به خبرهای ایران، جمعی از ایرانیان مقیم آهوس طی اطلاعیه‌ای برنامه جهت بزرگداشت جانباختگان سال 67 در کتابخانه مرکزی آهوس برگزار میکنند. در اطلاعیه جمعی از ایرانیان مقیم آهوس آمده است: هموطن، رژیم جمهوری اسلامی ایران دستگیر می کند، شکنجه می کند، تجاوز می کند و اعدام می کند. حکومت جمهوری اسلامی ایران از همان بدو تشکیل به این جنایات دست زده است. رژیم در مرداد و شهریور سال 1367 دستای خونین خود را یک بار دیگر به فجیع‌ترین و وحشتناکترین جنایات آلوده کرد. در این ماه‌ها هزاران زندانی سیاسی با یک محاکمه چند دقیقی پای چوبهای دار فرستاده شدند. ما در روز چهارشنبه 9 سپتامبر ساعت 19:30 تا ساعت 22 در محل سالن کتابخانه مرکزی آهوس یاد و خاطره این عزیزان را گرامی می‌داریم. برنامه با فیلمی از این فاجعه بشری شروع می‌شود و سپس به درد دل‌های دو خانم زندانی سیاسی سابق که در زندان‌های جمهوری اسلامی مورد شکنجه، آزار و تجاوز قرار گرفتند گوش می‌دهیم. در پایان در مورد راهکارهای کمک به عزیزان زندانی به تبادل نظر می‌پردازیم. شرکت همه را عرض می‌گذاریم. جمعی از ایرانیان مقیم شهر آهوس. اما می‌پردازم به خبرهایی در مورد ایران. ابراز انزجار آرژانتین و یهودیان از وزیر پیشنهادی احمدی نژاد. نارضایتی از وزرای پیشنهادی احمدی نژاد به فراسوی مرزهای ایران نیز کشیده شد و دولت آرژانتین روز جمعه از انتخاب احمد وحیدی برای تصدی وزارت دفاع در دولت دهم ابراز خشم و انزجار کرد. در وبسایت رسمی پلیس بین المللی اینترپل از سال 2007 میلادی در کنار نام‌هایی چون محسن رضایی، علی فلایان که به خاطر پرونده انفجار آمیا در آرژانتین تحت تعقیب هستند، نام احمد وحیدی نیز به عنوان فرمانده سابق نیروی قدس سپاه دیده می‌شود. وزارت خارجه آرژانتین در بیانیه ضمن محکوم کردن این تصمیم احمدی نژاد، انتخاب احمد وحیدی برای این مقام را توهینی به عدالت در آرژانتین و قربانیان حمله تروریستی به مرکز یهودیان بوئنوس آیرس دانست. بمب‌گذاری در مرکز جامعه یهودیان شهر بوئنوس آیرس با عنوان آمیا یا انجمن همکاری اسرائیل و آرژانتین، 85 نفر کشته و بیش از 200 تن مجروح بر جای گذاشت. آرژانتین رسما جمهوری اسلامی ایران را به طراحی این بمب‌گذاری متهم کرده و چندین مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی را تحت تعقیب قرار داده است. اما جمهوری اسلامی بارها دخالت در این بمب‌گذاری را که در تاریخ 28 تیر ماه در سال 1994 18 ژوئیه 1994 میلادی رخ داده رد کرده است. در همین زمینه رهبران یهودیان بوئنوس آیرس نیز به پیشنهاد احمدی نژاد اعتراض کرده و آن را توهینی به قربانیان این کشتار و خانواده های آنها خواندند. اما جمهوری اسلامی در واکنش به این انتقادهای خارجی ها به وزیر پیشنهادی رئیس دولت دهم برخورد اونها را بخشی از توطئه صهیونیستا خواند. علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد با اشاره به انتقاد دولت آرژانتین از این تصمیم گفت: چرا قبلا این مسئله را پیش نکشیدن؟ آقای وحیدی که معاون وزیر دفاع بود و این هم پست مهمی است. احمد وحیدی گزینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای وزارت دفاع و پشتیبانی پیش از این در همین وزارتخانه سمت قائم مقام وزیر را در دولت نهم بر عهده داشت و در دوران وزارت علی شمخانی نیز سمت معاونت طرح و برنامه این وزارتخانه را در اختیار داشت. تا کنون کسی برای اجرای طرح بمب‌گذاری در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس محکوم نشده است، اما کشورهای آرژانتین، آمریکا، اسرائیل نیروهای حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی را مسئول این کار می‌دانند. مرمای سال گذشته رئیس جمهور آرژانتین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواست شهروندان ایرانی متهم به دست داشتن در این بمب‌گذاری را به بوئنوس آیرس تحویل دهد. صدر اعظم آلمان بار دیگه از جنبش اعتراضی مردم ایران حمایت کرد. صدر اعظم آلمان با حمایت دوباره از معترضان به نتایج انتخابات در ایران گفته است: به عنوان کسی که تجربه زندگی در آلمان شرقی پیشین را دارد، به خوبی می‌داند که حمایت سیاسی از جنبش‌های اعتراض‌آمیز در کشورهای دیکتاتوری تا چه حد اهمیت دارد. خانم مرکل همچنین یک بار دیگر از نسبت به وضعیت جاری در ایران، به ویژه برخوردهای خشونت‌آمیز با تظاهرکنندگان و برگزاری دادگاه‌های نمایشی در ایران ابراز نگرانی کرده است. خانم مرکل پیشتر نیز بارها سرکوب تظاهرکنندگان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران را محکوم کرده و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی توسط مقام‌های جمهوری اسلامی شده بود. صدر اعظم آلمان همچنین اعلام کرد از وزیر امور خارجه آلمان خواسته است سفارت آلمان در تهران روند تحولات پس از انتخابات در ایران را از نزدیک دنبال کند. خانم مرکل پیشتر بر حمایت آلمان از جنبش اعتراض‌آمیز مردم ایران تأکید کرده بود. در بخش دیگری از گفتگوی خود افزوده است: بدرفتاری با تظاهرکنندگان در ایران مرا به شدت غمگین می کند. خانم مرکل همچنین درباره روند مذاکرات جهانی برای حل و فصل برنامه اتمی ایران با بیان اینکه تاکنون هیچ نشانی از موفقیت گفتگوها به چشم نمی خورد گفته است: در ماه سپتامبر به اتفاق دیگر شرکای خود در این باره تصمیم میگیریم که آیا باید تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع کنیم یا خیر. مرکل همچنین از ایران خواست به خواستای شورای امنیت سازمان ملل متحد از این کشور جامعه عمل پوشانده و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد. در این میان روز جمعه دیپلمات‌ها در مقر آژانس در وین اعلام کردند ایران به بازرسان آژانس اجازه داده است از نیروگاه آب سنگین عراق که مراحل ساخت آن رو به پایان است بازدید کنند. ایران همچنین با درخواست آژانس برای نصب دستگاه‌های پیشرفته‌تر در مرکز غنی‌سازی اورانیوم در نتنز موافقت کرده است. خانم مرکل در بخش دیگری از گفتگوی خودش با روزنامه آلمانی یک بار دیگر از سیاست رئیس جمهور آمریکا برای گفتگوی مستقیم با ایران استقبال کرده و با اشاره به عدم پاسخ ایران به پیشنهاد گفتگوی باراک اوباما اظهار داشت: اگر پیشرفتی در گفتگوها صورت نگیرد، ما مجبور خواهیم شد با تشدید تحریم‌ها از خود واکنش نشان دهیم. وی درباره نوع تحریم‌های احتمالی علیه جمهوری اسلامی گفت: تحریم‌های اقتصادی که بخش انرژی را هم در بر می‌گیرد در دستور کار قرار دارد، اما باید پیش از هر چیزی در انتظار نتیجه گفتگوها ماند. صدر اعظم آلمان در حالی برای نخستین بار از احتمال اعمال تحریما علیه ایران در بخش انرژی سخن می گفت که چندی پیش مجلس سنای آمریکا طرحی را به تصویب رساند که به موجب آن فروشندگان بنزین به جمهوری اسلامی مجازات خواهند شد. هرچند ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان به شمار می آید، اما حدود 40% از نیاز خود به بنزین را از کشورهای دیگر وارد می کند. در واکنش به تصویب طرح مجازات فروشندگان بنزین به ایران از سوی مجلس سنای آمریکا، احمدی نژاد گفته است: ایران می تواند در عرض یک هفته با تغییراتی در خط تولید تمام بنزین مورد نیاز خود را تأمین کند. اینم فرمایشات احمدی نژاد. مجله تایمز انگلیس گزارش تکان دهنده‌ای از تجاوز به زندانیان در رژیم جمهوری اسلامی گزارش کرده است که تا چند لحظه دیگر به آگاهی شما میرسونه. گزارش تکان دهنده تایمز انگلیس از تجاوز به زندانیان در رژیم جمهوری اسلامی. تایمز انگلیس با همکاری عفو بین‌الملل و منابع معتبر خود گزارش کاملی از تجاوز به بازداشت شدگان را فاش ساخته است. در این گزارش آمده رضا نوجوان 15 ساله است که در مرکز ایران در یک خانه امن پناه گرفته است، اما به تایید پزشک معالج قصد خودکشی دارد. وی به همراه عده‌ای نوجوان همسن سال خود که حتی هنوز به سن رأی دادن هم نرسیده‌اند در تجمعی دستگیر شده و در زندان بارها مورد تجاوز وحشیانه و تغییر جنسی قرار گرفتند. مجله تایمز انگلیس تغییرهای جنسی علیه این زندانیان را معادل و یا بدتر از آن چه می داند که جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده را برای ارتکاب آن در زندان ابو غریب ملامت نموده است. این نوجوان که نام وی، محل اقامت و نام پزشک معالج نزد تایمز لندن محفوظ است، می گوید در روز اول در بازداشتگاه نامعلوم سپاه یا بسیج 3 نفر لباس شخصی به وی حمله کردند و یکی او را به زور نگه داشته، یکی رویش نشسته و دیگری روی وی ادرار نموده و سپس به طرز وحشیانه به وی تجاوز کردند. وی در مدت زندان حدود 20 روز بارها مورد تجاوز قرار گرفته است. حتی پس از انتقال به بازداشتگاه رسمی نیروی انتظامی، رضا برای خودکشی در زندان سرشو به زمین کوبیده است. او شاهد تجاوز به چندین نفر دیگر نیز بوده و به شهادت پزشک معالج و تایید نماینده عفو بین الملل در ایران، ادعاهای رضا مبنی بر تجاوز، جراحات‌های جسمی، آسیب‌های روحی و تغییرهای جنسی با واقعیات منطبق می‌باشد. رضا شاهد زنده مهدی کهروبی، افشاگر تجاوز به زندانیان در بند می‌باشد. تجاوز کنندگان به رضا مرتباً می‌گفتند این کارها را در راه خدا انجام می دهیم و سزای معترضین به نظام اسلامی همین است. گویا صورت رضا را در مدفوع فرو کردن و در اعتراض به تجاوز، بازجوی وی دوباره به او تجاوز نموده است. رضا می گوید زندانیان نوجوان را مجبور به عمل جنسی با یکدیگر نیز نمودند و گفتن با این عمل پاک می شوید. در نهایت رضا با وثیقه‌ای در حدود 70 میلیون تومان در دادگاه انقلاب و با سپردن تعهد مبنی بر عدم افشاگری در مورد این رفتارهای وحشیانه آزاد شده است. در بیمارستان نوجوان 16 ساله دیگری که از وی با عنوان سردسته نام برده شده در اثر شدت جراحات به شهادت رسید. شخصیت های این گزارش با بیان این واقعیات جان خود را به خطر انداخته و خانواده رضا قصد خروج از ایران را دارند.

دست کم 44 پیکر بیجان به طور مخفیانه و تحت تدابیر امنیتی در این قطعه، یعنی قطعه 302 بهشت زهرا، به خاک سپرده شدن. بنا به نوشته نوروز، یکی از پرسنل زحمتکش بهشت زهرای تهران به خبرنگار نوروز گفت در روزهای 21 و 24 تیر ماه جنازه‌های بدون نام و مشخصات و تحت تدابیر شدید امنیتی به این قبرستان آورده شده و با صدور اجباری جواز دفن برای آنها در قطعه 302 به خاک سپرده شدن. با پیگیری‌های خبرنگار نوروز از بهشت زهرای تهران، روز 21 تیر ماه از بین جوازهای دفن صادر شده در آن قبرستان 28 جواز بدون ذکر نام و نام خانوادگی صادر شده و همگی در قطعه 302 به خاک سپرده شدند. 24 تیر ماه نیز 16 جواز دفن با شرایط فوق صادر شده است. گفتنی است که سایت نوروز در تاریخ 24 تیر ماه نیز به نقل از خانواده یکی از شهدای حوادث اخیر از وجود ده‌ها جنازه در سردخانه‌ای در جنوب غربی تهران خبر داده بود که با تحویل جنازه‌های منجمد به خانواده‌ها در روزهای بعدی این خبر تا حدودی مورد تایید قرار گرفته است. لازم به ذکر است اجساد در سردخانه‌های پزشکی منجمد نمی‌شوند، اما به دلیل اینکه این جنازه‌ها در سردخانه‌های صنعتی نگهداری شده بودند، اجساد منجمد شده و به فرم خود را از دست داده بود. به نظر می رسد پس از دیده شدن جنازه های شهدا در سردخانه های صنعتی و وحشت از انتشار اخبار آن توسط خانواده، جنازه ها بدون شناسایی به بهشت زهرا برده شده و به خاک سپرده شدند. پیگیری خبرنگار سایت نوروز از مسئولین بهشت زهرا در روزهای اخیر بی نتیجه بوده است و هیچ کدام از اونا حاضر به پاسخگویی در مورد این اجساد نبودند. با این حال با همکاری برخی از پرسنل آن سازمان با خبرنگار روزنامه نوروز شماره جواز دفن شهدایی که بدون نام در قطعه 302 به خاک سپرده شدند در اختیار سایت نوروز قرار گرفته است که در صورت لزوم منتشر خواهد شد. در حالی که بسیاری از خانواده‌های زندانیان در بند همچنان نگران عزیزانشان از این نهاد به آن سازمان و از این زندان به آن دادگاه سرگردان و حیران بازی داده می‌شوند و هیچ مقام مسئول و غیر مسئولی در کشور حاضر به پاسخگویی به این خانواده‌های نگران نیست، برخی از خانواده‌ها را به محل نامعلومی دعوت می‌کنند و بعد از توجیه و تهدید آنها به آسیب دیدن دیگر اعضای خانواده و همچنین گرفتن تعهد مبنی بر عدم اطلاع رسانی در مورد مرگ فرزندانشان و امضای اوراقی با این مضمون که تایید می‌کنند عزیزانشان بر اثر تصادف و یا دیگر حوادث طبیعی جان سپردن، جنازه های آنها را تحویل خانواده های داغدار می دهند. بنابرای گزارش خبرنگار نوروز، به نقل از یکی از این خانواده ها که نخواست نامش فاش شود، وی را به سردخانه ای در جنوب غربی تهران که مخصوص نگهداری میوه و محصولات لبنی بوده است بردند و آلبومی در اختیارش گذاشتند که تصویر صدها کشته در آن بوده است، تا جنازه فرزندش را از بین آنها پیدا کند. به گفته وی دیدن تصاویر کشته شده ها نزدیک به نیم ساعت به طول انجامیده است. وی افزود در زمان خروج از این سردخانه پیکر صدها شهید را دیده است که در آنجا روی هم گذاشته شده بودند. این مادر داغدار میگوید با اینکه جنازه فرزندم را پیدا نکردم، اما با دیدن آن همه جنازه که روی هم گذاشته شده بود از هوش رفتم و وقتی به هوش آمدم که در بیرون سردخانه و در ماشین بودم. همه اینها در حالی است که تمامی مقامات نظامی کشور در هفته‌های اخیر استفاده از سلاح گرم را در درگیری‌های تهران رد کردند و مشخص نیست این همه شهید و کشته که هر روز تنها نام برخی از آنها منتشر می‌شود به چه صورت کشته و شهید شدند. آخرین پیکر یک پاک یک شهید که پس از 50 روز تعویل خانواده شد، نیما نامداری بود. مادرش میگوید تنش سخت مثل سنگ شده، نتیجه 50 روز حبس در سردخانه است. سردخانه همون زندان مردگان است. بدنش یخ زده در گودی سنگ غسل جا نمی شود، بدنش باد کرده و متورم است. بالاخره گزارشی از نوروز در رابطه با پیکر پاک شهید نیما نامداری را توضیح داده است که دوستان دعوت میکنم که در سایت نوروز برند و این نوشته دردناک را بخوانند. با گذشت نزدیک به 70 روز از بازداشت عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، همسر وی در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار روشن شدن تکلیف این زندانی شد. عبدالفتاح سلطانی که وکالت پرونده هایی چون پرونده اکبر گنجی، زهرا کاظمی، حاله اسفندیاری، زهرا بنی یعقوب را بر عهده داشته، در 26 خرداد ماه 88 همزمان با دستگیری‌های گسترده انتخاباتی به تام شک در انتخابات بازداشت شد. معصومه دیقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، در نامه سرگشاده خود به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، یادآور می شود که فردی که برای آقای سلطانی قرار صادر کرده خود طرف دعوای وی بوده است. عبدالفتاح سلطانی در ارتباط با پرونده سال 84 خود که از سوی دادگاه بدوی به 5 سال زندان محکوم شد و نزدیک به 220 روز را در زندان گذراند، از سعید مرتضوی، داستان جلاد تهران و متین راسخ به دادگاه شکایت برده است. در آن پرونده داستان تهران عبدالفتاح سلطانی را به دلیل افشای اطلاعات پرونده موکلانش که برخی کارکنان سازمان انرژی اتمی بودند به جاسوسی متهم کرده بود که دادگاه تجدید نظر وی را از کلیه اتهاماتش تبرئه کرد. مصومه دیقان خطاب به رئیس قوه قضاییه می نویسد: همکنون مدت 10 روز است که ایشان قرار 2 ماهه را پشت سر گذاشته و بلا تکلیف در زندان به سر می برد که طبق قانون پس از 60 روز می بایست متهم یا با قرار آزاد شود یا قرارش تمدید گردد. مصومه دیقان می افزاید: اگر شأن و اعتبار هر کشور به قوه قضایی آن کشور است، اگر دستگاه قضایی بر پایه عدل و قانون میچرخد، اگر قوه قضایی کنترل کننده نفوذ دستای غیر قضایی است، اگر قاضی مستقل است، اگر دلایل و مستندات بر استنباطات و خصومت‌های شخصی ارجع است، اگر بی‌طرفی بر قوه قضایی حاکم است، اگر تحقق حقوق شهروندی از اهداف قوه قضاییه است، اگر قوه قضاییه سیاست زده نیست، پرونده آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل پایه‌ای که دادگستری را شخصا پیگیری نماید. با گذشت بیش از 44 روز از بازداشت آرش صادقی، عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی و از اعضای فعال ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، وضعیت وی کماکان در حاله ای از ابهام است. مراجعات مکرر خانواده صادقی به نهادهای مربوطه من جمله دادگاه انقلاب، زندان اوین و سایر نهادهای امنیتی تا کنون بی نتیجه بوده است. این فعال سیاسی که در تاریخ 18 تیر ماه در منزل شخصی خود و بدون ارائه هیچ گونه حکم قضایی بازداشت شده است، تا کنون هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و اطلاع دقیقی از محل نگهداری وی در دست نیست. از آنجا که بسیاری از بازداشت شدگان 18 تیر ماه امسال به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بودند، احتمال انتقال وی به کهریزک در تاریخ مزبور نگرانی هایی را در رابطه با وضعیت سلامت وی افزایش داده است. یک زندانی اهل حق در ارومیه به نام یونس آقایان هفته گذشته به قرنطینه زندان منتقل گردید. تا کنون دلیل انتقال این زندانی به قرنطینه از سوی مسئولین زندان اعلام نشده است. گفته می شود این زندانی اعلام نموده در صورت تداوم چنین برخوردهایی با وی در این رابطه به مقامات مسئول شکایت خواهد برد. یادآور می‌گردد که یونس آقایان به همراه چند تن دیگر از اهالی روستای اوچ تپه میانداب در درگیری‌های سال 83 این روستا بازداشت شدند که نامبرده پس از محاکمه در دادگاه به اعدام محکوم گردید. بنابر نوشته روزنامه اعتماد، یکی دیگر از اعضای مجاهدین انقلاب اسلامی بازداشت شد. ابراهیم مهتری، عضو شاخه جوانان مجاهدین انقلاب اسلامی، چهارشنبه گذشته بازداشت شد. تا کنون محل نگهداری او به خانوادهش اعلام نشده است. طی چند روز گذشته و در پی ارسال دستوری از سوی وزارت اطلاعات به والدهای دانشگاهی کلیه اعضای سابق تشکل آرمان دانشگاه آزاد تبریز که همگی در مقطع کارشناسی ارشد مشغول تحصیل بودند، از ادامه تحصیل محروم شدند. به نوشته خبرنامه امیرکبیر، یونس زاریون دبیر سابق تشکل و رئیس هیئت مؤسس تشکل آرمان به نام ترکانپور، عضو سابق شورای مرکزی تشکل آرمان نوید محمدی، عضو سابق شورای مرکزی و دبیر کانون سیاسی تشکل آرمان و وحید شیخ بگلو از اعضای سابق این تشکل همگی از ادامه تحصیل محروم شدند. دکتر ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران در بعد از انقلاب صبح روز گذشته بازداشت شد. وی بیمار و دارای وضعیت جسمی نامناسبی است. ساعت 8:30 صبح روز گذشته 5 مأمور اطلاعات به منزل دکتر محمد ملکی هجوم آورده و به گشتن کامل منزل پرداخته و نهایتاً وی را دستگیر کردند. مأموران که همگی علوی همدیگر را خطاب می‌کردند، 80 جلد کتاب، مدارک شخصی دکتر ملکی، کامپیوتر، دفترچه یادداشت و دیگر مدارک را ضبط کردند. مأموران با 2 خودرو به خانه دکتر ملکی هجوم آورده و با 1 خودروی دکتر محمد ملکی را همراه خود بردند. هجوم مأموران با اعتراض شدید همسر دکتر ملکی همراه بوده است. همچنین مأموران در حین گشتن خانه از تمامی خانه فیلم برداری کردند و وقتی همسر دکتر ملکی علت فیلم برداری را جویا شده گفتند که می‌خواهیم فیلم ها را به قاضی حداد بدهیم. لازم به ذکر است که دکتر محمد ملکی بیش از 3 ماه است که مشغول مداوای سخت بیماری خود بوده و با توجه به تزریق دارو دارای ضعف جسمی اثرات این دارو است و اغلب در منزل در حال استراحت بوده است. البته با توجه به کنترل کامل تلفن‌ها و محیط اطراف خانه دکتر ملکی، مأموران اطلاعات از مسئله بیماری و درمانی ایشان بی اطلاع نبوده و نیستند. انجمن دانشجویان دانشگاه زنجان در رابطه با احکامی که علیه دانشجویان صادر شده بیانیه‌ای را منتشر کردند. اعلام حکم محکومیت تنی چند از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه زنجان، نگرانی دانشجویان این دانشگاه و تمامی آزادی خواهان ایران را موجب شده است. همزمانی اعلام این حکم با مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری و وقایع اخیر این نکته را در ذهن تداعی کرده است که گویا دستای پشت پرده‌ای از ترس عکس العمل وجدان بیدار جامعه و دانشگاه و با قصد و نیتی از پیش تعیین شده سعی در پنهانسازی این حکم داشتند که به گمان ما این خود نیز گواه دیگری است دال بر براءت محکومین این پرونده. در این بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان آمده است این بار روی سخن ما با مسئولین قضایی است. آقایان، امید داشتیم که به ما بگویید وقایع سال گذشته دانشگاه زنجان تنها تخطی و تجاوز یک فرد بوده است که پا را از حد خود فراتر گذاشته و حریم مطمئنی برای خود تصور کرده است. امید داشتیم که بگویید این انحراف را به یاری دانشجویان این دانشگاه به مسیر اولی خود برمیگردانید و نه با به زندان افکندن دوستان. امید داشتیم که بگویید دستگاه قضا با متظاهر به شریعتی که بخواهد با سوء استفاده از موقعیت خود حقوق یک فرد را زیر پا بگذارد بدون هیچ تفاوتی برخورد خواهد کرد و جایگاه شاکی و متهم را تغییر نخواهد داد. اما متاسفانه محکومیت ناجوانمردانه این عزیزان باور دیگری در ذهن ما رقم زده است. از این رو بار دیگر تقاضا داریم که اجازه ندهید اعتماد فرزندان این خاک در پای مطامع شخصی و یا جنایی گروهی خاص یا با بی تدبیری و خودسری از بین برود. امید داریم که دادگاه تجدید نظر آب رفته را به جوی اصلی بازگرداند و با اعلام براءت دوستانمان که بر همگان واضح و روشن است، سعی در جبران خسارت‌های مالی و روحی وارده بر این دوستان نمایند. برای احترام به حقوق اساسی شهروندان ایرانی، تعدادی از حقوقدانان ایتالیایی بیانیه‌ای را صادر کردند. در این بیانیه آمده است که پشتیبانی و همدردی عمیق خود را با مردم ایران در ارتباط با سرکوب خشن، دستگیری‌ها و تهدیدها که از طرف دولت و نیروهای سرکوبگر مورد حمایتش بعد از انتخابات 22 خرداد انجام گرفته اعلام می‌داریم. محکومیت اعمال سرکوب اعتراضات در ایران با پشتیبانی و خواست احترام گذاشتن به حقوق اساسی، آزادی و حق اعتراض آرام تفکیک ناپذیرند. لازم به تأکید است که پرنسیپ‌های حقوق انفرادی، انتخاب آزاد، سالم و دموکراتیک جان شمول بوده و هر گونه خشونت در مقابل معترضین با قاطعیت محکوم می باشد. حقوقدانان دموکرات ایتالیایی پشتیبانی قاطع خود را از مردمی که خواستای اصولی خود را با صدایی بلند و به شکل آرام ابراز نمودن دریغ نخواهند کرد. لازم به تأکید است که ما قویاً اعتراض خود را به مناسبت سرکوب خشونتبار شهروندان بیدفاع ابراز نموده و این گونه روش‌ها را بر نمی‌تابیم. موارد متعددی از شک و تردید هنگام شمارش آرا نمی‌توانند حاکمیت دین، چون جمهوری اسلامی ایران را به خطر اندازم، ولی حق اعتراض و اعلام آزادانه فکر و نظر جزء حقوق جهان شمول شهروندان ایران می باشد. دیدن صحنه دلخراش کشته شدن ندا آقا سلطان، زن جوان سمبل جنبش اعتراضی موج سبز، به دست بسیجیان در تظاهرات باعث تأسف ما گردید. ما حقوقدانان دموکرات در قبال این چنین اعمال وحشتناک که ابتدایی ترین حقوق انسانی را پایمال کرده و شرافت انسانی را مورد تجاوز قرار می دهد همه را فرا می خوانیم و امیدواریم که همه صداهای دموکرات و آزادی خواه آن را تایید نمایند. در حالی که احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران خواستار بازداشت رهبران جنبش اعتراضی نسبت به نتایج انتخابات در ایران شده است، آیت الله امینی امام جمعه قم با انتقاد شدید از برخورد با مخالفان تأکید کرد نظام جمهوری اسلامی را با این خیره‌سری‌ها و جریمه کردن‌ها نمی‌توان حفظ کرد. آیت الله امینی در خطبه‌های نماز جمعه قم با اشاره به حوادث پس از انتخابات و بازداشت و محاکمه شماری از تظاهرکنندگان و فعالان سیاسی اظهار داشت بس کنید این لجبازی، خیره‌سری و جریمه کردنها را، که نظام را با این چیزا نمی شود نگه داشت. نظام را باید با رأفت، عدالت و انس نگهداری کرد. وی همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواست بی گناهان را آزاد کرده و از کسانی که آبرویشان برده شده عذرخواهی کنند. روزنامه چاینا چاپ دیلی نوشته تنش‌های سیاسی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران موجب شده تا تلاش شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز ایران کاهش یابد. روزنامه چاینا دهلی با اعلام اینکه چند ماه پیش با به قدرت رسیدن بارک اوباما در آمریکا انتظار می‌رفت تحریم‌های تجاری و اقتصادی بر ضد ایران به تدریج پایان پذیرد، مدعی شد وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری موجب کاهش تمایل شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت و نفت گاز ایران شده است. می‌پردازم به آخرین خبر این ساعت رادیو البرز. در حالی که شمار مبتلایان به آنفولانزای خوکی در ایران از 200 نفر فراتر رفته است، مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی می‌گویند آنفولانزای خوکی تاکنون بر کشور قربانی نگرفته است. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت مبارزه با بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت روز پنجشنبه اعلام کرد تا کنون هیچ یک از افراد مبتلا به بیماری آنفولانزای خوکی در ایران نمردند. پیشتر یک مقام بهداشتی در استان هرمزگان از مرگ یک زن باردار بر اثر به ابتلا به آنفولانزای خوکی در جزیره قشم خبر داده بود. وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد شمار مبتلایان به آنفولانزای خوکی در کشور از 196 نفر در هفته گذشته به 238 نفر در هفته جاری رسید. بر اساس اعلام وزارت بهداشت 52% از مبتلایان به این بیماری از سفر حج به کشور بازگشتند و همچنین 30% از مبتلایان نیز از دیگر کشورها به ویژه کشورهای آسیای جنوب شرقی به ایران سفر کردند و 18% نیز در داخل کشور به این بیماری مبتلا شدند. در هفته‌های گذشته نیز مقام‌های بهداشتی اعلام کردند بیشتر بیماران کسانی بودند که به تازگی از سفر خارجی مخصوصاً سفر حج بازگشتند. به دنبال آن مقام‌های بهداشتی از آماده باش واحدهای درمانی مستقر در ورودی‌های هوایی، زمینی و دریایی کشور خبر داده. وزارت بهداشت نیز از شهروندان ایرانی خواسته بود از سفرهای غیر ضروری به مناطق آلوده خودداری کنند. آقای گویا اعلام کرد استان تهران بیشترین میزان مبتلایان به بیماری آنفولانزای خوکی در ایران را به خود اختصاص داده است. رئیس مرکز مدیریت مبارزه با بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت همچنین اظهار داشت انتظار می‌رود در شرایط سرما با فرارسیدن فصل سرما به دلیل ماندگاری بیشتر ویروس آنفولانزای نوع آ همچنین شروع سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها تعداد مبتلایان به این بیماری افزایش یابد. مقام‌ها و رسانه‌های ایرانی معمولاً از به کار بردن عبارت آنفولانزای خوکی پرهیز کرده و از این بیماری با عنوان آنفولانزای نوع آ اعلام کردند. در این میان محمد مهدی واحدی معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روز پنجشنبه از مشاهده نخستین مورد بیماری آنفولانزای خوکی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. این بود خبرهای ایران. اما یادآوری میکنن در رابطه با آنفولانزای خوکی مواردی که از خودش بروز میده تب، سلفه، گلودرد، سردرد، اسهال و استفراغ ریزش آب ریزش بینی و دردهای عضلانی از جمله نشانهای ابتلا به بیماری آنفولانزای خوکی به شمار می روند. با سپاس از شما که به خبرها توجه کردید، توجه شما را به یک آهنگ جلب می کنم. شبی هم در آغوش دریها بمیرم، شبی هم در آغوش دریا بمیرم. تو دریای من بودی آشنا که می خواهد این بوی زیبا بمیرد، که می خواهد این بوی زیبا بمیرد. مرگ قوی با صدای مرپویا بود که مسابقه روز گذشته بود که 19 نفر تلفن کردند که 8 نفر جواب صحیح را دادند. با سپاس از همه افرادی که با ما تماس گرفتن، چه اونایی که پاسخ درست رو دادن و چه اونایی که پاسخ غلط رو دادن. یادآوری میکنم که بلیت این افراد رو هفته آینده بهشون اهدا خواهد شد. جمعه 4 سپتامبر ساعت 8 بعد از ظهر در دیسکوی ترن کنسرت موسیقی از جانب گروه های مختلف از جمله ترکی، عربی، ایرانی، کردی برگزار میشه. برای تهیه بلیت میتونید به موزیک کافی در مایل گده و یا با خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 0134، تکرار میکنم 26 29 0134، مراجعه کنید و بلیت رو با قیمت ارزان خریداری کنید. با نهایت تأسف مطلع شدیم که مادر خانم سرکار ملیه داوری بدرود حیات گفتند. بدین وسیله به خانم ملیه داوری عرض تسلیت داریم و برایشان صبر و بردباری آرزو میکنیم. مجلس یادبودی بعد از ظهر امروز ساعت 4:30 تا 6:30 بعد از ظهر در چارای ویبوتو کافه پاراسول برگزار خواهد شد. حضور هموطنان باعث تسلی خاطر بازماندگان آن مرحومه خواهد بود. از جانب جمعی از ایرانیان مقیم آهوست طی اطلاعیه‌ای برنامه جهت بزرگداشت جانباختگان سال 67 در کتابخانه مرکزی آهوس برگزار می کنند. در این اطلاعیه آمده است: هموطن، رژیم جمهوری اسلامی ایران دستگیر می کند، شکنجه می کند، تجاوز می کند، اعدام می کند. حکومت جمهوری اسلامی ایران از همان بد و تشکیل به این جنایات دست زده است. رژیم در مرداد و شهریور سال 1367 دستای خونین خود را یک بار دیگر به فجیع‌ترین و وحشتناکترین جنایات آلوده کرد. در این ماه‌ها هزاران زندانی سیاسی با یک محاکمه چند دقیقه‌ای پای چوبای دار فرستاده شدند. ما در روز چهارشنبه 9 سپتامبر ساعت 19:30 دقیقه تا ساعت 22 در محل سالن کتابخانه مرکزی آهوس یاد و خاطره این عزیزان را گرامی می‌داریم. برنامه با فیلمی از این فاجعه بشری شروع می شود، سپس به درد دلهای دو خانم زندانی سیاسی سابق

رگبار جواب حق ما سرب و گلون است ولی جنگل نمی میره خبردار دوار یاسمون بر این شب تا که عاشقا رو میبندن در رگبار جواب حق ما سرب و گلون است ولی جنگل نمی میره خبردار به بار یاسمون بر این شب تا مخالفت با سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از جانب همکیشان خودش روز به روز در ایران افزایش پیدا میکنه. آیت الله یوسف سانحی روز 21 مرداد ماه در شهر گرگان سخنرانی در حسینیه شریف موسوی گرگان داشته است که تا چند لحظه دیگر توجه شما را به گفته های یوسف سانحی جلب می کنم. لا اله الا الله ولا نعبد الا مخلصين له الدين ولو كره المشركون. این ذکری است که در ماه شعبان هزار مرتبه باید گفته شود و بنده از اون دوران کودکی که نماز مرحوم والد می رفتم می دیدم که تقسیم کرده بودن، بعد از هر نمازی هفت مرتبه ظاهرن می گفتن که عدد برسه به هزار یه مقدار بالاتر. و همینجور در ماه رجب دعای یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته و عند کل شر، این هم دعایی بوده به قول اون رفیق ما که شهید شد، روح شاد روحانی ارزندهی بود، میگفت این دعا هم از دعاهای شانس داره برای اینکه معمولا میخوانن تو نمازها. اما به شما عرض کنم که بنده متولد 1316 هستم و مقید بودم به عنوان یک مسلمان که این دعاهای مختصر و کوتاه که بهش عنایت بوده و سیره مسلمین و یا شیعیان بر آوردنش بوده بخوانم. اما برای شما عرض می کنم تنها سالی که من موفق به خوندن نه لا اله الا اللهش نه یا من ارجو نشدم امسال بود. 1325 رو من یاد دارم که اصفهان آمدیم و فوت مرحوم استبوالحسن اصفهانی و درگیری های قوام و مصدق و درگیری های بعد تا حتی دستگیری امام سلام الله علیه. اما هیچگاه چنین حالتی برای بنده پیش نیامد، حتی حتی شهید کردن عزیزانی که در جاهای مختلفی در رژیم به شهادت رسیدند، همچون مرتضی نیک نژاد، صفار هرندی، امانی ها و دیگران، و فشارهایی که می آمد فراوان، حتی فشارهایی که طاقت فرسا بود، اما در این حال مطمئن بودیم که این فشارها نتیجه خوبی خواهد داد، چون به هر حال مسئولین نظام فکری خواهند کرد و جلو فشارها را خواهند گرفت، و ما هم گاه و بیگاه بهشون تذکر می دادیم و تا حدی هم عمل می شد. اما امسال هیچ نتوانستم بخوانم، هیچ. نمیدونم حالا شماها موفق شدید یا موفق نشدید. این فشاری است که مسائل روز برای بنده آورده. به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک کسی که از 1334 تقریبا خدمت امام امت سلام الله علیه بودم تا آخر، زندگی امام را خودتون مطالعه کنید، از دروغگویان و دروغ پردازان نگیرید، از کسانی که امام رو فقط برای منافع خودشون میخوان نگیرید، خودتون مطالعه کنید، بردارید صحیفه امام رو مطالعه کنید، کاملتر از صحیفه نوره، یا صحیفه نور رو مطالعه کنید، دوستان امام رو ببینید به کجا رفتند، یکی پس از دیگری شهید شدن و به شهادت رسیدن. امروز هم عده‌ای از اونها که در رأس این نظام بودن در زندانن، به عنوان این که میخواستن رژیم را و نظام را عوض کنند. آیا باور کردنیست؟ آیا این عزیزان که هر کدامشون از نظر خانوادگی دارای خصوصیت خاصی هستن، من نمیخوام یکی یکی اسم ببرم، خانواده هایی متدین متعهد، آیا جناب آقای مهندس موسوی که من 24 سال 25 سال او را میشناسم، خودش رو میشناسم، خانوادهش رو میشناسم، نیاکانش رو میشناسم، همه خصوصیات زندگیش رو میدانم، او تصمیم داشت که رژیم را به هم بزند؟ او تصمیم داشت که مردم را کف خیابونها به خاک و خون آغشته کند؟ او تصمیم داشت اموال مردم را به یغما ببرند؟ او تصمیم داشت مغازه ها را بشکنند؟ او تصمیم داشت از بالای جاهای گلوله بزنند و قلب مردم را نشانه بروند؟ من به شما عرض کنم در این نظام مهندس موسوی از نظر تدین و تعهد یا بی نظیر است و یا کم نظیر. من به شما عرض کنم مهندس موسوی در طول این سالیان نمیخواستم بگم، اما چون خیلی مرا تحت تأثیر احساسات قرار دادن دوستان، مجبور شدم این جمله را بگم. مهندس موسوی در زمان امام سلام الله علیه مقلد امام بود و وجوهاتش را به وسیله حضرت آیت الله اشخصن سانه اخوی بنده می داد خدمت امام. اون سانه ای که شما صحیفه نور را بردارید نگاه کنید و ببینید درباره او چه فرموده امام و چی گفته امام. نگاه نکردید، اما حالا بعد برید مطالعه کنید. به وسیله او وجوهاتش را می داد به امام. از بعد از رحلت امام، خودش و خانوادش و دختراش و قوم و خویشاش هر سال یک مرتبه جناب آقای مهندس موسوی از تهران می آمد قم، وجوهاتش رو مثلا چقدر؟ 50,000 تومان، 100,000 تومان 150,000 تومان هیچ بحث ریاستی چیزی مطرح نبود، کنار بود. عوام فریب یا کلک نبود، چون تازه بنده که نمیشه کلک بزنه. بنده هم سه پشتم آخونده، هم خودم یه معتقداتی دارم، یه مبانی دارم. امام فرمود روحانی برجسته است. اومد مثلا زمینه کلک نبود، می آمد وجوهاتشو می داد، دوباره پیکانشو سوار می شد و بر می گشت. 10,000 تومان 100,000 تومان نی، بحث عقیده است، بحث اعتقاده. و هر بار که می آمد درسی به بنده می داد از نظر سیاست. حتی گاهی من اطلاعیه می دادم، ایشون در تهران به وسیله پیغام می داد فلانی این جمله اطلاعیه شما انسب این بود که تغییر پیدا کند. شما برید پدرش رو ببینید. الحمدلله کم و زیاد به عربی آشنا هستید. بردارید این کتاب الحدود و تعزیرات فقهی ما رو بخوانید. هیچ کس حق ندارد مجرمی را عذاب مضاعف کنه. بردارید بخوانید در باب جهاد یهودود، اسیری که فردا بناس اعدام بشود باید آب بشداد، باید غذا بشداد. اگر کسی مرتکب جرمی شده که حد دارد، مریضه، نمیشه در حال مریضی او را حد زد. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن هنگام تجرید و حبس و تهدید و تخویف اقرار معتبر نی. تجرید یعنی قطع ارتباط یه نفر با خارج. اقراری که از کسی سر بزند من اینجا عرض می کنم که ارتباط با خارج ندارد، نه روزنامه دارد، نه رادیو دارد، نه ملاقات دارد، این به فرموده امیرالمومنینی که ما دم از او می زنیم و معمولا برای منافعمون از او استفاده می کنیم، او می فرماد این اقرار محترم نی، این اقرار هیچ ارزشی ندارد. حبسش کنار، تخویف و تهدیدش کنار، تجرید. تجرید نه یعنی لباساشو درارن، این که برمیگرده به تخویف و تهدید. تجرید یعنی تخلیه اطلاعاتی و قطع او از خارج. و بعد تمام روحیش یک دفعه عوض بشود. خب این خیلی کار خوبیه. خب همه روحی‌ها رو میشه اینجوری عوض کرد؟ ما اصلا دیگه احتیاجی به تبلیغ نداریم، احتیاجی به هدایت نداریم که، ناراحتی نداریم که. من امروز چند خطر رو به شما هشدار میدهم و نه تنها خطر، راه رو هم عرض میکنم. خطر اول، امام زدائی با اعمال و با گفتار و رفتار. و امروز میبینید بعضیا که در خارجن از اوضاع ما اطلاع ندارن، حالا یا مقصر یا غیر مقصر، میبینید به جایی که اشکال را به دیگران سرایت بدن، از اونها به امام هم سرایت میدن. این کمال بی‌انصافیست. اونجایی که دیدید این سخنگویان سراغ امام میروند، بروید زندگی امام رو مطالعه کنید، ببینید امام چگونه بود. با این همه اعمال ناروا به نام قانون اساسی، به نام اسلام، ما چه میکنیم با امام؟ جوانان، اینی که داره الان انجام میگیرد ضد رفتار امام است، ضد اعمال امامه. امام در اون پیام 8 ماده‌ایش فرمودن که اگر وارد رب برای یک جرمی و اونجا چیز دیگری رو دید، حتی گزارش ندارد. من ندیدم اما شنیدم در مشهد که بودم، گفتن یک کسی اظهار نظر کرده، گفته بله رفتیم فلان جا و اونجا کتابهای ناجور بود، و ما کتاب های ناجور را آوردیم. اولا تو حق دی کتاب ناجور رو جور رو تشخیص بدهی، به تو چه ارتباطی داره؟ به قدرتت نناز. ما اینقدر از این قدرت ها دیدیم ذلیل شدن، گریه می کردن. بعد آزاده آیت الله شهید بهشتی قدس الله روحه و حفظه کلا این آزادشون را، فرمودن بابا اینا کتاب های پدرم بود، آورده بودم گذاشته بودم اونجا، شده کتب واله. واله را هم باید جمعش کرد، به تو چه که جمع کنی؟ مگه تو رو فرستادن کتب زاله را جمع کنی؟ که بعد هم با کمال قدرت اینجوری، بعد هم دعوا سر لعاب ملا نصرالدینه، اون همه کشته شدن، من با خاک و خون آغشته شدن. او یکی میگه من نبودم، من نبودم، رفیقم بود. یه داستانی بود سابقا، من نبودم رفیقم بود، یه قصه بود، ما شبای نهم ربیع بازی میکردیم انجام میدادن. این خلاف فرموده امامه. امام فرمود میزان رأی ملت است. من به یک کسی از مسئولین در درجه اول که واسطه بود، از یه جای آمده بود، خودش رده دوم سوم بود، گفتم آه ابطال کنید انتخابات را، آسمون که زمین نمیاد. خود گره ایره که میشه با دست باز کرد خیلی راحت، ابطال کنید دوباره انتخابات رو شروع کنید با یه شرایط خاصی. او گفت که نه تقلب نبوده. گفتم آقا تقلب نبوده که یه کسی گفت من 70 تا دلیل میارم که تو حوض آب نی، اون یکی گفت من یه دلیل میارم که تو حوض آب هست، بغلش کرد پرتش کرد تو حوض، گفت حالا آب هست یا آب نی. و حالا کار را به جای رسوندن که الان ابطال انتخاباتیم دیگه، نتیجه به حال اون افراد نخواهد داد، الان نتیجه به حال اونها نخواهد داد. هر چقدر فشار بیشتر بشد عزیزان، آگاهی زیادتر می شود، تنفر بیشتر می شود. و من نمی دانم چه عاملی سببه این کار شده، اصلا موندم توش فکر میکنم چی شده. شما میدانید که برای نام امام سلام الله علیه بعضی از جای صلوات میفرستند؟ خب این خرد کردن امامه. بله خرد کردن امامه. خب نباید امام رو خرد کرد. شما یادتون باشه هر جا اسم شهر امام آمد، بلند و خیلی قراص تو صلوات بفرستید. حالا من هنو نگفتم شما بده. این از صد تا فشنگی که شما تو خیابونا بزنن به قلب مردم، برای اونایی که میخوان امام رو خورد کنن تا خودشون مهم بشن بدتره. تو خانه هاتون عکس امام رو بگذارید، تو مغازه هاتون بگذارید، تو مساجدتون منبر میرید، اسم امام که برده میشد، سه تا صلوات با خون شهید بهشتی ها و مطهری ها و صدها هزار شهید آمده، سفره پهن شده رو که همه حاضریم دنبالش رو بگیریم. سفره وقتی گسترانیده شد خیلی راحت همه میایم دیگه، همه میشیم انقلابی. اما به یاد اون روزی که امام رو میخواستن دستگیر کنن، اواخر سنه 41 بود، ما اون وقت جوانی بودیم، جهرم من وعده داشتم برای منبر رفتن. خب آخوندا چه شیعه چه سنی میدونه که یه دعوت مارمزون یعنی زندگی آدم. اون وقت البته حالا اینجورانی، حالا دیگه خیلی جور دیگه شده است. اما اون وقت مردم اداره میکردن روحانیت شیعه و سنی را. یه شخصی بود در قم محترم بود، اسمش نمیخوام ببرم، و هم در رابطه با نظام حکومت بود، هم در رابطه با امام. قرار داد به امام که ممکنه امشب شما رو بگیرن. ما یه جوانی بودیم، شب هفتش نفری رفته بودیم اونجا، تو بیرونی امام خوابیده بودیم که اگه آمدن بگیرن نگذاریم امام رو بگیرن. خب بیش از این فکر نمی کردیم، بیش از این اطلاع نداشتیم. تا یه شب امام وقتی آمد دید ماها اونجا هستیم، فرمود که شماها اینجا چیکار میکنید؟ گفتیم که ما آمدیم که جان شما رو حفظ کنیم، آمدیم اینجا که نگهداری کنیم از شما. امام یه لب به پایان برنامه امروز رادیو البرز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. تا هفته آینده روز شنبه ساعت 8 بامداد که همچنان میزبان شما عزیزان شنونده خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ میسپارم. سلامت و شادکام باشید.